Men nå over til noe helt annet. Kellner! Kellner! Kellner! Jaha! Ja, Kellner, kan jeg få se på menyen? Bare hvis jeg sier vær så snill. Nei, Kellner, er litt alt det. Nei, det ikke nødvendig. Bare vær så snill. Kan jeg være så snill og få se på menyen? Det aner da ikke jeg. Det er jo de som må, vet ikke de om jeg kan få se på menyen, eller? Jo, men jeg vet ikke om de kan være så snill. Ja. Kan vi være så snill og gi meg menyen da? Ja, med glede. Nei, det er ikke nødvendig. Jeg skal bare se på menyen. Egentlig. Ja, vel, skal vi se her. Ja. Ja, hva anbefaler dere her da? Ja, vi har indrefille, kalvefille, seifille, ja, reinsfille. Vi mener filet. Filet? Nei, da har vi bare vaskefilet, og den tror jeg ikke de vil like å spise. Nei, men kanskje jeg skulle begynne med en suppe da? Sellerisuppe? Sellerisuppe, ja. Vi selger alt som står på menyen her. Ja, hva med oksehalssuppen? Og langt ifra, der okse hele suppen. Ikke noe juks her, nei. Nei, så, men har dere noen andre forretter da? Ja, de må bli pastor Hansen, men han forretter bare hver søndag. Men hva synes de forresten om lammesadelen vår? Lammesadelen deres? Nei, det aner jeg da virkelig ikke. Jeg har ikke smakt den enda. Nei, det håper jeg da virkelig ikke. De sitter på den. Hva? Sitter jeg på lammesadelen? Ja, ta det helt med ro. Det er ingen ekte lammesadel. Det er en gammel kamelsadel trukket med lammeskinn. Nei, ærlig talt, Kellner. Nå, jeg har kommet hit for å spise. Jeg er sulten. Jeg har kommet hit for å spise, ikke sant? Jeg må ha noe her. Ta sjefens gryte, for eksempel. Ja, hva med den? Ja, er den god? Ja, bevar meg vel. Det er det beste vi har her i huset, da. Ja, men da tar jeg den, da. Nei, er det gal? Hva i all verden skal sjefen spise når han kommer da? Nei, vel, all right, da tar jeg fiskekabaret, tar jeg da. Ja, den er utsøkt. Jeg tror den er byens beste fiskekabaret for øyeblikket. Ja, den er altså... Ja, kan jeg få den da? Nei, beklager. Å, hvorfor ikke det? Vel, for det første så begynner den vanligvis ikke før klokken 7, og for det andre så er dagens forestilling avlyst. Aha. Men kom igjen i morgen, den har fått glimrende kritikker. Nei, absolutt byens beste kabaret, men kanskje de har lyst på noe å spise i stedet. Ja, det var på tide, og da tror jeg tar rådyrstek her. Ja, det er en glimrende oksestek, må de tro. Stek, det står jo rådyr. Ja, den er rådyr. Bare se på prisen, ikke sant? En liten advarsel bare. Men nå må de bestemme dem, altså. Jeg har andre kunder her. Jeg har ikke tid til dette her, ikke sant? Har de kalvemedaljong, da? Nei, men jeg har kongens potensmedaljer. Og jaså? I gull? Nei, i fløtesaus, selvfølgelig. Med tomater? Nei, tre mater, eller fire om du vil. Nå har jeg det. Jeg tror jeg tar... Tartar. Nei, jeg mente jeg skulle ta sånn... Ta. De har jeg aldri hørt om. Hva er det for noe? Kålruletter skal jeg ta. Kålruletter. Og da vil jeg anbefale de russiske. Russiske kålruletter? Hva er det som er så spesielt med dem, da? De er seks helt vanlige ruletter, hvorav en er dødelig.